صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگ اور بھائیو, بھائی جو آدمی وہاں سے فوٹو لے رہا ہے اسے خدا کے لیے بند کرو. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, اجتماع میں آئے ہو. اجتماع کو میلہ نہ بناؤ. محترم دوستو بزرگ اور بھائیو, اللہ تعالی شانوں نے حق کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کی دعوت دے کر بھیجا. ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو حق کی دعوت دی, اور دعوت حق کی راہ میں آنے والے حالات کو جھیلا, اور اپنی قوم کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. ان کی جہالت کا جواب نہیں دیا, بلکہ جہالت کو چھیلا, برداشت کیا, اور اپنے اخلاق ان کے سامنے اخلاق پیش کیے. ہر نبی کو اللہ نے اخلاق دے کر بھیجا. دعوت کی محنت چلے گی اخلاق سے. دعوت کی محنت کے لیے دعوت دینے والوں کی زندگی میں ایک بات تو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ان کی زندگی ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دینے میں نہ دنیا چاہیے نہ منصب چاہیے, اور تیسری بات یہ ہے کہ دعوت دینے میں جو اخلاق انسان میں ہونے چاہیے ان اخلاق کے ساتھ وہ دعوت دیں. اپنی دعوت پر کچھ نہ چاہنا, نہ اپنا کوئی منصب, نہ اپنا کوئی مقام, نہ دنیا, نہ کوڑیاں, نہ ٹھیک رہے, نہ شکریہ, کچھ نہیں چاہیے. بڑائی نہیں چاہیے, بلکہ دعوت تو جتنا آدمی چھوٹا بن کر پیش کرے گا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے, اللہ کے لیے چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ اپنے بھائی کی ہمدردی اپنے دل میں لے کر اس کی خیر خائی اور بھلائی کا دل میں جذبہ ہو, اور اسے اپنے سے بہتر سمجھ کر بات کرے. ہر آدمی میں خوبیاں ہوتی ہیں, اچھی صفات ہوتی ہیں. اگر ہم ان کی اچھی صفات کو دیکھ کر انہیں اپنے سے بہتر سمجھ کر بات کریں گے تو ہماری دعوت کا اثر ہوگا, اور ہم میں بڑائی نہیں آئے گی. ورنہ آدمی دعوت دیتے دیتے اس میں بڑائی آ جاتی ہے, پھر اس کی دعوت میں حاکمانہ انداز آتا ہے. پھر جب بڑائی آ جاتی ہے تو جس کو دعوت کے ان کو جھڑکتا بھی ہے, نہیں مانتا تو غصے ہوتا ہے. یہ سب صفات آتی ہیں ہمارے بگاڑ پر. حالانکہ دعوت دیتے دیتے آدمی میں تواضع آئے, چھوٹا بننا, سب کے سامنے پیچھے جانا, اور ہر مسلمان کا دل میں من حیث المسلم احترام ہو. ایک تو آدمی میں دل میں احترام ہو تو حضرت ہے, احترام آتا ہے, حضرت ہے اللہ والے ہیں, ان کا احترام دل میں آ جاتا ہے. لیکن امت کا وہ معمولی فرق جو مسلمان ہے, اس کا من حیث المسلم دل میں احترام لانا بڑی کوشش سے آتا ہے. اور یہ اس وقت آدمی یہ سوچے, اصل تو انجام ہے, موت کے وقت میں کون ایمان کے ساتھ جاتا ہے اور کون بغیر ایمان کے جاتا ہے, اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے. کیا پتا اس کی کون سی نیکی کون سی خوبی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اسے ایمان کے ساتھ نیت اٹھائے. اچھا یہ فطری چیز ہے, جو آدمی گنہگار اپنے اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے, اور جو آدمی اپنے آپ کو کہ میں تو نمازی ہوں, میں تو دعوت دینے والا ہوں اور میری تو قربانیاں ہیں, جب اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کرتا ہے تو یہ پھر توبہ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اس کے مقابلے جو دوسرے ہوتے ہیں ان کی اس کے دل میں چھوٹا جاتی ہے. جیسے آج کا ہمارا تو آج کل کا چھوکرا تو کیا سمجھا, میں پرانا ہوں, میں تو اس سے پہلے لگا ہوں, یہ بھی اندر کی بڑائی کا جذبہ ہی ہے. ہاں ورنہ ایمان پر محنت کرتے کرتے اللہ کی بڑائی جتنی دل میں آتی چلی جاتی ہے آدمی میں اپنی اتنی ہی چھوٹ جاتی ہے. اللہ کی بڑائی آنے کے بعد ایمان کی عظمت دل میں آئے گی, اور جب ایمان کی عظمت دل میں آئے گی تو جن کے پاس ایمان ہے ان کی عزت آئے گی. ارے ایک مسلمان ہے یا وہ کتنی گندی نالیوں پڑا ہوا ہو, گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو, لیکن جو ایمان اس کے پاس ہے وہ ایمان تو ساتوں زمینوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے. ہم لوگ رات دن یہ جو حدیث پڑھتے ہیں فضائل کی کتاب میں کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان اور ان میں جو کچھ ہے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پڑھا وزن میں بڑھ جائے گا. وہ کلمہ اس کے پاس ہے, تو ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھ کر اور اپنے سے اچھا سمجھ کر, یہ جو آدمی اگر یہ صفت آدمی میں آ جاتی ہے پھر تو یہ تو کامیاب ہے. ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اے اللہ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے, میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں, اور بھی اعین الناس کبیرا, اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے, میں اپنی نگاہ میں بڑا نہ بنوں, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں, میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں. میرا جیسے میرے بھائیوں حق دنیا میں چلائے حق کی دعوت سے, لیکن حق کی دعوت اپنی شرائط کے ساتھ وجود میں آئے گی تو اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا. یہ بات صاف ہے, جب حق کی دعوت دنیا میں زندہ ہوتی ہے تو باطل کو زیر ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ بیٹھ جاؤ تو بھائی اتنے بڑے مجمع میں کہاں جاؤ گے. حق کی دعوت کے ذریعے جب حق وجود میں آتا ہے تو جب حق وجود میں آئے گا تو باطل کو زیر ہونا لازمی ہے. باطل دنیا سے جائے گا حق کے آنے کے بعد. ہم کیا چاہتے ہیں, حق کو لانا نہیں باقی حق کو غلبہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہوگا. قرآن پاک اس بات کو کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق آئے گا تو باطل جائے گا. گھر میں حق زندگی لاؤ گے تو باطل جائے گا. گھر میں بال بچوں میں حق زندگی لائیں گے ہم, وہ زندگی جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, جب وہ زندگی ہماری محنت پر ہمارے بال بچوں میں آ جائے گی تو باطل زندگی تو خود بخود زندگی سے ختم ہو جائے گی. روشنی آئے گی تو اندھیرا رہے گا. ارے بولو تو صحیح نہیں, اندھیرے کو دور کرنے کا راستہ تو روشنی لانا ہے. ایسے ہی حق کو زندگی میں لانے کا, باطل کو زندگی سے نکالنے کا راستہ حق کی روشنی لانا ہے. تمہارے میرے گھروں سے اس وقت تک فیشن کی رات نہیں جا سکتی جب تک ہمارے گھروں میں سنت نہ آئے, اور جب سنت زندگی میں آئے گی اور سنت والی زندگی گھروں میں آئے گی تو ہمارے گھروں سے باطل کے طریقے روشن ہوں گے اور ہماری زندگیوں سے بدعت ختم ہوں گی. امت سے بدعت کی طریق ختم ہوگی جب سنت زندگی آئے گی, احیائی سنت سے. جتنی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا اتنا میرے دوست اس کے مقابلے کا باطل ختم ہوگا. سنت زندگی سے نکلتی ہے, اس کی جگہ بدعت آتی ہے. باپ داداؤں کے طور طریقے حق کی زندہ کرنے کی محنت ہے, لیکن حق زندہ ہوگا کب؟ جب حق کی دعوت والے اس حق کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر حق کی دعوت دیں گے اس کے شرائط کے ساتھ. حق کی دعوت انبیاء لے کر آئے ہیں, انبیاء نے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے اور انسانوں سے نفع نہیں اٹھایا اپنی دعوت پر, نہ ملک چاہا نہ مال چاہا نہ اپنا مرتبہ مقام چاہا, کچھ نہیں چاہا. ہر نبی نے ما اسألکم علیہ من اجر, میں اپنی محنت سے تم سے کچھ نہیں چاہتا. اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تکونوا عیلۃ المسلمین, تم اپنی دین اور دین کی محنت کی وجہ سے مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت کی محنت سے سب سے پہلے کہا تھا اپنے برتن لے کر نکلو اور اپنا کھانا ساتھ لے کے نکلو. کسی پر بوجھ, ہمیں ہمارے بڑوں نے ہدایات میں یہاں تک بات سمجھائی ہے کہ کسی بستی میں جاؤ تو ان سے چمچی کا مطالبہ نہ کرو بستی والوں سے, اپنی ہر چیز کو ساتھ لے کے چلو. اگر دیہاتوں میں روشنی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, اپنی موم بتی بھی خود لے کے جاؤ. اپنا کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا ہے تو اپنی ڈور اور رسی بھی ساتھ لے کے جاؤ. اپنی کتابی تعلیم کی کتاب بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, تاکہ کسی مسلمان سے کوئی چیز ہمیں سوال کرنے کی نوبت نہ آئے. اور ہمیں یہاں تک سمجھایا گیا جب ہم تبلیغ میں چلتے تھے جوانی میں کہ کسی کا کھانے کی دعوت ہو تو نمک اگر سالے میں نمک تو نمک بھی نہ مانگو, ہو سکتا اس کے گھر میں نمک نہ ہو اور تمہارے مانگنے پر اسے بازار جانا پڑے پیسے ہوں نہ ہو, نمک بھی نہ مانگو کھا لو. یہ تمام اصول سمجھائے جاتے تھے زمانے میں. 3 گھنٹے 2 گھنٹے ہدایات میں ایک ایک چیز کو سمجھایا جاتا تھا. تربیت تھی, یہ تو تربیت کا راستہ ہے. یہ تھوڑا میرے دوست ٹور اور سیاحت کا راستہ ہے, چلتے رہو جیسے تمہیں چلنا ہو, کھاتے رہو جیسے تمہیں تو کھانا ہو, یہ نہیں ہے. ایک ایک چیز برابر سمجھا کر پلا کر, سمجھا کر نہیں پلا کر. ہمیں آپ کے پرانوں ایک بار سمجھائی سنائی کہ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جماعتوں کی روانگی پوری تفصیل سے بیان کر کے جماعتوں کو روانہ کیا مسافہ کر کے. پھر جماعتوں کو روانہ کرنے کے بعد حضرت منشی جی کے پاس آئے آفس میں اور کہا کہ منشی جی آج جو جماعت میں اس سے مسافہ ہوا ہے اس کو روانہ کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی میری بات پوری روانگی کی بات سمجھی نہیں ہے, انہیں کل ایک مرتبہ اور سمجھائیں گے اور پھر ان جماعتوں کو روانہ کریں گے. آج جو ہماری جماعتوں کی تربیت نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تربیت کی پوری بات سمجھائی نہیں جا رہی, تقریر کی جاتی ہے اور تقریر کرنے کے بعد میں ایسے یہ بھی کر لیں یہ بھی کیا کر لیجیے, کیسے کری ہوگا, کیسے وقت گزارنا ہے انہیں, اس بات کو سمجھایا نہیں جاتا. دیکھ ہم فرما دیتے کہ جب یہ کوئی بات سمجھیں گے نہیں کریں گے کیا, ایک آدمی کو بات سمجھا کر بھیجو گے تو کرے گا, وہ سمجھاتا ہی نہیں. بلکہ آج تو میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ جو جماعت میں جانے والے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ روانگی کے وقت دیکھتے بھی نہیں اور ہم اس کو علاقے میں بٹھاتے بھی نہیں. اس وقت روانگی اپنے بڑوں کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر ہماری روانگی آنی چاہیے تفصیل کے ساتھ, چاہے وہ تین دن کی جماعت ہو چاہے وہ چار مہینے کی جماعت ہو. یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ تین دن جانتی ہے نیچے جماعت کو بھیج دو کیوں, لیکن یہ اتنی جان مال لے کے نکل رہے ہیں تو تین دن میں ان کو وہی بات سمجھانی ہے جو چار مہینے کی جماعت کو سمجھانی ہے. اور آدمی عام طور پر تین دن سے چار مہینے میں جاتا ہے, جس کی ابتدائی صحیح نہیں ہوئی تو آگے کیا کرے گا. اور پہلے یہ بات ہے میرے دوستو کہ تین دن والوں کو بھی بہت بات سمجھا کے جب بھیجا جاتا تھا تو بعض وقت پر تین دن میں آدمی بند کرا جاتا تھا. ہمارے اندر تیس کلے والوں کو تو تین مرتبہ سمجھاؤ اور تین دن والوں کو چلے گا جاؤ سیمان جا. پہلے تو تین دن پورے لگتے ہی نہیں اور تین دن کی روانگی پوری ہوتی نہیں تو وہاں جا کر تین دن صحیح لگتے نہیں, اور جو تین دن میں صحیح وقت نہیں لگانا سیکھا وہ چلے میں ویسے ہی چلتے جیسے تین دن چلا ہے, چار مہینے میں ایسے ہی چلتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہماری ہے. حضرت حضرت ہم کرتے تھے اگر ایک مجموعہ بھی دعوت کی محنت کو اپنی صفات کے ساتھ اور ان صفات جو دعوت کی محنت چاہی جا رہی ہے محنت کرنے والوں میں وہ صفات پیدا ہو جائیں اور جن کا ایک ہی مقصد ہو اللہ کا دین دنیا میں چلتے زندہ ہو, یہی ان کی فکر یہی ان کا درد غم بن جائے, ایک مجموعہ کے اس کے ایسے تیار ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اپنے قدرت سے دین دنیا میں زندہ کر دے گا. اور یہاں تک فرماتے تھے کہ جن کے حق میں ہدایت ہوگی اللہ انہیں ہدایت دے دے گا اور جن نصیب لوگوں کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ حق کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو خدا اپنی قدرت سے انہیں ختم کرے گا. نہیں فرماتے تھے پوری امت میں نہیں کہہ رہا ہوں, امت میں ایک مجموعہ جس میں 313 بدری تھے, ان 313 کی میرے دوستوں قربانی پر اللہ نے حق کے دنیا میں زندہ کرنے کا فیصلہ کیا. ان مکہ والوں کی کمر تو بدر میں ہی ٹوٹ گئی تھی, ہاں حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دیر ہماری طرف سے ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اللہ تو یہ چاہتا ہے میرے اتنے بندے تیار ہو جائیں اپنے آپ کو ان صفات پر لے آئیں اور میرے دین کی محنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے یہ قربانی پوری کر دیں میں ہدایت دنیا میں زندہ کر دوں گا. لیکن ہمارے میں کمزوری ہے, معاف کرنا, ابھی تو ہمارے جو ساتھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں وہ بھی اپنے دین کی جو آخری درجے کی ترتیب حضرت نے بتائی اس پر نہیں ہے. مہینے کے تین دن کی پابندی ان کی نہیں ہے، مقامی محنت میں ڈھائی گھنٹے کی محنت کی پابندی ان کی نہیں ہے، اور سالانہ چھٹی کی ترتیب کی پابندی ان کی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت جی حضرت وہاں عیسیٰ میں سنا کرتے تھے، اب تو امت میں اس بات کو چلاؤ کہ ہر کام کرنے والا سالانہ چار مہینے کی ترتیب پر آئے مدنی ترتیب پر۔ اندر دیکھیں، اگر آپ اپنی مسجدوں میں اپنے محلوں میں کام کرنے والے ساتھیوں کا جائزہ لوگے کہ ہر ایک ان میں سے کون ایسے ہیں جن کا ہر مہینے میں تین دن وقفہ لگتا ہے، سال کا چلہ نظام پابندی سے لگ رہا ہے، ان کا روزانہ اپنے محلے کی محنت میں ڈھائی گھنٹے لگ رہے ہیں، تو آپ کو گنتی پر انگلی پر گننے کی بھی مقدار ملیں گے آدمی۔ ہم زیادہ سمجھ محنت بہت ہو رہی ہے، حالانکہ بستیوں میں جماعت میں نکلنے والے کی تعداد مشکل سے 10% ہوگی، مشکل سے 10%، اور 10% کے اندر یہ حال ہے۔ ہاں، یہ کہا جا رہا ہے ہم سے کہ اپنے بزرگوں کی ترتیب پر آؤ، اپنے اوقات کے لگانے کے اعتبار سے، اور اپنے بزرگوں کی ترتیب پر ہمیں آنا ہے، اپنے بزرگوں کی بتائی ترتیب پر، تبلیغی محنت کے تابے ہو کر چلنے کی ترتیب لانی ہمیں۔ ابھی تبلیغ کو ہم اپنے تابے کر کے چل رہے ہیں، مہینے کے تین دن لگانے کا وقت آیا، دنیا کا کام آ گیا، وہ تین دن پیچھے ہو گئے، ہماری بھی ترتیب ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی کیا ترتیب ہے کہ مہینے کا ہفتہ طے کر لیا، اب اس ہفتے میں کوئی بھی دنیا کا کام آئے اسے قربان کر کے اس کو مقدم کرو، اور اپنے تین دن کے بعد آپ پہ دیکھیے گا، جو ہمارا ساتھی اپنے وقت پر تین دن پابندی سے لگا رہا ہے اس کے ساتھ لوگ جڑتے جائیں گے، اور اس کے تین دن کی جماعت سے آدمی بڑھتے جائیں گے، اور جس کا تین دن کا نظام متعین نہیں ہے، جاتا ہے نہیں جاتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کی جماعت تین دن کی بننی مشکل رہے گی۔ یہ ہر چلوں کا ہے، تین چلوں کا ہے، جس مسجد کا ذمہ دار ساتھی تین چلے تیار ہو جائے گا اسی طرح جماعت بن جائے گی۔ دہرون کے مسئلہ بھی ایسا ہے، میں اپنے یہاں کہا کرتا ہوں کہ مولوی صاحب یہ امیر صاحب نہیں، میں کہا امیر کہاں تلاش کیا، مسجد میں کوئی نہیں ہے، اگر تم کون ہو، تم نے اپنی تو اپنے کوئی سوچا ہی نہیں کہ میں بھی جا سکتا ہوں۔ جو سوچنے والے خود اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ بھائی جماعت کا تقاضا ہے اور جماعت میں آدمی کو جانا چاہیے، ہمیں قربانی دینی چاہیے، وہ باہری بات کرا کے تو ہلکا ملے گا۔ اصل بنیاد ہے دوستو، اس وقت جو ہمیں اور آپ کو آنا ہے اپنے بڑوں کی ترتیب پر آنا ہے، اپنے تازے تبلیغ کو لے کے چلنے کے بجائے ہمیں تبلیغ دعوت کی محنت کے تقاضوں کے تازے ہو کے ہمیں چلنا ہے۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے تقاضوں کو مقدم کر کے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور اللہ اس کی دنیا کی ضرورتوں کو آسان کر دے گا۔ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کی بنیاد پر میں تو دنیا کو موخر کرنے والے اور آخرت کو مقدم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ دنیا کو تو ان کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ اور میں نے کہا، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا فکر آخرت بن جائے اور اسی کے لیے سفر کرے اور اسی کی اس کی محنت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ تعالی شان ہو اس کے دل کو غنا سے بھر دیں گے, ٹینشن کی زندگی اس سے خود دور کر دیں گے. پہلی بات. اور اللہ تعالی شان ہو اس کے کاموں کو مشکل میں فرمائیں گے, یعنی کیا مطلب آسان کر دیں گے, اور دنیا ناک رگڑ کیوں ہی اس کے قدموں میں آئے گی. اتھا کہ دنیا وہی راغمہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا ناک رگڑ کے اس کے قدم آئے گی. لیکن جس کا مقصد آخرت ہو, ہر حال میں آخرت, آخرت کی بنیاد پر آدمی کو فاقے برداشت کرنا ہو تو نوبت آئے فاقے برداشت کرے گا. مجھے تو آخرت چاہیے. آخرت کی بنیاد پر اس کی دنیا کا نقصان ہو برداشت کر لے گا, کہ دنیا کا نقصان وقتی ہے, آخرت کا نقصان ابدی ہے. صحابہ نے اپنے آپ کو اس سچی پہ چلایا ہے. جب صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وفادار بنایا اور اللہ نے وفادار قرار دے دیا, پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ان کے حوالے کیا ہے, اور ان دنیا والوں کو ان کے حوالے کیا کہ ابھی نہ دین سکھاؤ نہ ایمان سکھاؤ. ہمیں تو میرے دوستوں ہمیں تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کی بھی ہمت پیدا نہیں ہوئی ہے, دشمن کو تو کیا معاف کرے گئے مسلمان. اور صحابہ کو ایمان کی محنت کرتے کرتے اور اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا ہونے کے بعد دشمن کو معاف کر دینا آسان ہو گیا. ہم اپنے دوستوں کے ساتھیوں کو اپنانے تیار نہیں ہیں تو دوسروں کا اپنائیں گے, اور اللہ تعالیٰ دوسروں کا ہمارے حوالے کیوں کرے گا؟ اس سے ڈرتے ہیں نہیں. اللہ نے ایک عظیم محنت کی ہے, اس عظیم محنت کی عظمت دل میں آئے. میرے عزیز میرے بھائیوں, اللہ کا مطالبہ تو ہم سے یہ ہے کہ اللہ کی دین کی محنت کی محبت ہمارے دلوں میں اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کاروبار گھر ان سب سے زیادہ اللہ کے دین کی محنت کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے. دین کی محنت کی محبت اتنی آ جائے کہ ہمیں گھر میں رہنا مشکل ہو جائے, کاروبار میں جانا مجاہدہ بن جائے, اور دین کے تقاضے ہر وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے پھرے ہیں. یہ مطلوب ہے. احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ, کہ تمہارے بیوی بچے اور تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن اور تمہارا خاندان اور تمہارے گھر کی راحتیں اور تمہارے تجارت میں کمی آنے کے خطرے, یہ سب کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت ان سب سے زیادہ ہو جائے. یہ مطلوب ہے. اور یہ ہم میں آئے گی وہ ہم سے نیچے والوں میں جائے گی. ہاں, حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں پورا جھاڑو دے دیا اور گھر میں فاقے آنے شروع ہو گئے, اور رمضان کے مبارک مہینے میں جنگلی گولر پھل گولر اس پر میں تو سہری ہو رہی ہے اور اس پہ افطار ہو رہی ہے, اس کو حضرت نے برداشت کیا. ان حالات میں حضرت نے اپنے مدرسے پڑھا طلبا سے کہا یہ میرے پاس ہے میں کھلاؤں گا, میرے پاس جو ہوگا میں دوں گا, اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو میں تمہیں اور مدرسے میں رکا لکھ دیتا ہوں, تم وہاں جا کے تعلیم حاصل کر لو. اپنے گھر کے برتن میں دے دیا حضرت نے. یہ تمہارے یہ لوہے کے برتن نہیں تھے زمانے میں, ہم تو پیتل اور تانبے کے برتن اس زمانے کے قیمتی برتن تھے, سب کو بیچا, یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے زیورات بھی بکوا دیے. یہ حضرت معمولی گھرانے کے لوگ نہیں تھے, ان کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں, ان سب کو اللہ کے لیے قربان کیا ہے, ان سب سے جب اپنے گھر میں گھر کا سب لکا دیا اللہ کے راہ میں, پھر امت سے مانگا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دو اللہ کے راہ میں نکلو. چار مہینے بیاروں کی جماعتیں جو بن رہی ہے وہ تو ان کی قربانی پر ہے سب, انہوں نے اپنے گھر میں جھاڑو دیا پھر امت سے کیا تم بھی تھوڑا قربان کرو اللہ کے راہ میں لگاؤ. اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو, اصل تو ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے, ہم میں یہ صفات پیدا ہوں, ہم نے اللہ کے دین کے مٹنے کا درد و غم پیدا ہو, جو ہمیں چین سے گھر بیٹھنے نہ دے, دکان پر چین سے نہ جانے دے. ایسے ایک آدمی اس کے گھر میں اس کی بیوی کو بیماری ہوتی ہے, سخت بیماری, تو وہ اپنے گھر سے جاتا ہے کاروبار میں تو وہاں بھی اس کی شیل کر ہوتی ہے, جہاں کہیں ہوتا اس کو فکر ہوتی ہے. دین کا درد و غم درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تعاد کے لیے کچھ کم نظر کر لو بھیا, سجدے تلاوت اور نماز اور مدرسو فرشتے پورے سات و آسمان کو میں تو گھیرے ہوئے خدا زندگی کے لیے ہے. دل میں درد ہے, درد ہمارے دلوں میں درد رہا ہے, ہمارے دلوں کا حال تو یہ ہے میرے دوستو کہ ہمیں تو اپنی اولاد کے لیے بھی درد نہیں ہے. ہماری اولادیں نماز چھوڑ رہی ہیں, ہماری اولادیں جماعتیں چھوڑ رہی ہیں, ہماری اولادیں دنیا کی اسٹیشنوں کو اختیار کر رہی ہیں اور ہمیں ذرا بھی درد نہیں ہے. یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں اور یہ آئے گی قربانی سے, جیسے حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی قربانی ہماری امن اور کیفیم دونوں لائن سے قربانی ہماری بننی چاہیے, اور فرماتے تھے کہ ہمارا ہر ساتھی اپنے خروج کا وقت طے کرے اور اس وقت وہ نکل جائے. اور حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ قمری ترتیب پر وقت لگاؤ, شمسی ترتیب پر نہیں, قمری ترتیب پر چاند کے حساب سے لگنا چاہیے. پھر دیکھو چاند کے حساب سے قلعہ کبھی ٹھنڈی میں آئے گا, کبھی گرمی میں آئے گا, کبھی این سیزن کو آئے گا, پھر یقین بنے گا اللہ کریں گے, اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ کرے گا. یہ تو ہمارے حضرت نے بعد میں دیکھا کہ بھائی سہولت میں یہ ہے کہ چلو سہولت کے اعتبار سے ہفتہ طے کر لو, وہاں ہفتہ نہیں تھا, حضرت نے فرماتے تھے تاریخ طے کرو کہ چاند کی تاریخ سے ان تاریخوں میں ہر مہینے میں وقت لگانا ہے, اور چاند کے حساب سے اس مہینے میں چلا یا تین سے لگانے ہیں. جنوری فروری کو وہ تو اپنے موسم کے اعتبار سے چلے گی, سردی اور سردی رہے گی, پھر گرمی نہیں آنے گی اس میں. یہ تو چاند کا حساب تو ہر مہینے میں ہر سال میں گیارہ دن, ہاں ہر سیزن میں وقت لگے گا تمہارا, ہر سیزن میں اور چاند کے حساب سے ہر دن آئے گا اس میں, سنیچر بھی آئے گا, اتوار بھی آئے گا, پیر بھی آئے گا, منگل بھی آئے گا, بدھ بھی آئے گا. وقت کی تعین کے ساتھ پھر اندر میں تو کیسا بنے ہیں. پچھلا سیزن میں آ رہا ہے تو سیزن کیسے نکلے گا جائے گا تو ابھی تو سیزن کے بعد جاؤں گا, اس کے بارے کے سیزن میں مجھے ملے گا سیزن کے بغیر اللہ پہ نظر نہیں آئی. ہاں حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جب مسلمان اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی دنیا کے نقصان کو برداشت کرے گا تب اللہ دین زندہ کر دے گا. لفرانوں کا مجمع ہے, اپنے علاقوں میں کام لے کے چلنے والے کو مجمع ہے, ان کو پہلے اس بنیاد پر آنا پڑے گا. ہاں اور امت مسلمہ جب اللہ کے دین کو مقدم کر کے زندگی کا نظام سوچے کے بنائے گی اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا اور دنیا والوں کو ذلیل کر کے کے سامنے پیش کریں گے. لو اور اگر یہ مسلمان دنیا کو مقدم کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے سر پر سوار کرے گا. شاید ہمارا حال ہے پریزا دعا کر ٹینشن مسلمان ٹینشن بولتا ہے, جس کی نگاہ اللہ پر ہے اللہ کے لیے کیا مشکل کی چیز ہے. یہ ٹینشن اللہ نے ڈالا اس لیے ہے اس مسلمان نے اپنے مقصد حیات کو پیچھے کیا ہے. ہم سبھی کا کام کرتے لیکن مقدم نہیں کیا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے وقت بھی لگ جاتا ہے چل تین چل لے لیکن وہ اپنی کرتے لگ رہے ہیں. ہم نے دین کو مقدم نہیں کیا. ہم سے بہت سے وہ ہوں گے جن کی رکعتیں جاتی ہوں گی. تکبیر تحریمہ کا تو واقعی بات ہے, اپنے دنیا کے کاموں کے لیے نماز کی رکعتیں جاتی ہوں گی. اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہوں گے. ہم نے دین کو کیا مقدم کیا؟ صحابہ کی حفاظت تو قرآن بیان کر رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بینن ذکر اللہ. یہ تو ایسے مرد ہیں ان کی تجارت اور کاروبار انہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کرتے. خود ابن مسعود غالب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی اذان شروع ہوئی تو مدینہ کا پورا بازار خالی ہو کر مسجد میں جاتا تھا. ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ ایسے مرد ہیں کہ دنیا کی مشغولی تجارت کا کاروبار انہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کرتا. ہم ذکر اللہ وہی قام صلاۃ وہی تائی زکا نہیں یا خافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ تو آخرت سے جس دن حساب و کتاب دینا ہے اللہ کو اس سے ابھی سننا ڈرتے ہیں, اپنی دکانوں کاروبار بھی ڈر رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر چیزیں اچھالنے میں. غیبت بہتان سارا سال جن کے وقت لگے ہیں جماعتوں میں کہ جہاں آپس میں ذرا سی میرے دوستوں اختلاف ہو گیا ایک دوسرے کے خلاف چیزیں اچھالیں گے, غیبتیں کریں گے, بہتان لگائیں گے اور کبھی نہیں سوچیں گے میں آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. کبھی نہیں سوچیں گے. غیبت کرنے والوں کے بعد کبھی رہیں گے تبھی اٹھ کر بھائی سے اس کیا تو بات بن کر میں جا رہا ہوں. اور جو ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے اللہ کیا اتنا ہی گنہگار ہے جتنا غیبت کرنا گنہگار ہے. تبلیغ کرنے تبلیغ کی محنت کرنے والا انسان ذرا سے بچی اور بچہ آپس میں شادیاں ہوتی ہیں ذرا سا مسئلہ ہو گیا تو ایک دوسرے کے خلاف کیجیے اچھالنے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے اور کبھی نہیں سوچتے کہ مجھے مرنا ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے آخر کا سزا نہیں ہے. اور صحابہ صحابہ کاروبار میں ہے بازاروں میں ہے اور بازاروں میں ان کے دلوں میں اس کا استحضار ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار ایک ایسا سخت دن حساب کا آنے والا ہے جس دن آدمی کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اس لیے میں دوستو حضرت مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرفوضات میں بات دیکھیے کہ بھائی تبلیغ کا کام کہیں ہو رہا ہے اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا جن تبلیغ جس مقام پر دین کی محنت کرنے والوں کی زندگیوں میں یہ چھ نمبر آ رہے ہوں تو سمجھو کہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اگر یہ کوڑے ہیں خالی ہیں چاہے کتنا ہی نکلے نکالتے رہیں ابھی تک تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا. ہر خروج میں ایمان میں ترقی ہو رہی ہو ہر خروج میں نماز کی حقیقت میں ترقی ہو رہی ہو ہر خروج میں اللہ کے دین کو سیکھ کر میری زندگی کا ہر لمحہ گزرے یہ فکر اسے پیدا ہو رہی ہو. علم کا نمبر اسی لیے ہے ان لوگوں میں اللہ کے دین کی تحقیق کر کے زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو ہر دن میں اللہ کے تعلق میں ترقی ہو رہی ہو ہر خروج میں ہمارے اخلاق میں پاکیزگی آ رہی ہو ہمارے اخلاق پر میں ہو ہم اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بنے ہمارے اخلاص میں بڑھوتری ہو رہی ہو اور خروج ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو. چھ نمبر ابھی ہم المعال معجزہ سے بیان میں پڑھ رہا تھا اس میں حضرت فرمایا کہ حضرت وہاں یہ اصل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چھ باتیں وہ رکھی ہیں جو ہمارے بس میں کرنا ہے. اگر مسلمان ان چھ باتوں کو کرنے پر آ جائے گا تو جو اس کے بس میں نہیں ہے خدا اس کے اوپر اس کو زندہ دنیا میں کر دے گا. ایمان پر محنت کرنے سے کون روکے گا ہمیں؟ نماز کو سیکھنے پر کون روکے گا ہمیں؟ علم کے میں تو حل کرنے سے کون روکے گا ہمیں؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی یاد سے کون روکتا ہے؟ اپنے اخلاق کو بنانے سے کون روکے گا آپ کو؟ ہم اپنی زندگی میں ان صفات کو لانے کی فکر کریں اور یہ ہماری زندگی میں آ جائے گی تو جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس دین کو اللہ زندہ کرے گا. کسی میرے عزیز دوست بھائیوں یہ دعوت کی عظیم محنت ہاں اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ نے اس میں لگنے کی توفیق دی ہے ورنہ ہم نے سر آتے سوچے دعوت کی محنت اگر میں نہ لگتا تو کہاں ہوتا. اللہ نے ہمیں کہاں کہاں سے نکال کر اس محنت میں پہنچایا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے خدا کی قسم اللہ ہم میں سے کسی ایک کا محتاج نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں صاف کہہ رہا ہے یمن علیہ کا نسل ہوں بے چارے نبی یہ آپ پر احسان جتنا تھے کہ مسلمان ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو آپ کر لیجیے ان سے تم سب کے مسلمان ہونے پر میرے پر احسان نہ جتلاؤ. اللہ یمن علیکم, ارے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں کفر شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمانی نور دیا ہے, یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں پتہ نہیں گندی مجلسوں سے اور کہاں کہاں ہم بھٹک رہے تھے وہاں سے نکال کر ہمیں ایمان کی محنت لگایا ہے. اس لیے بھائی میرا دیدو, تنہائی میں بیٹھ کر آدمی اپنا حساب کرے. ہمیں دوسرے کا حساب دینے سے منع کیا ہے لیکن اپنا حساب تو خود کرنا چاہیے. تو کہاں ہے, کہاں تھا؟ اللہ نے تجھے پہنچایا ہے, تیری کیا ذمہ داری ہے؟ اس ذمہ داری میں تیری کیا کوتاہی ہے؟ اگر آدمی اپنا حساب کرے تو پھر آدمی کے لیے سنبھلنا آسان ہے. دنیا کے کاروبار کا اگر حساب نہیں کرتا آدمی تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. ہاں ہمارے والد صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر تم اپنا حساب میں رکھو گے نا تمہارا کیپیٹل محفوظ نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب مکمل کر کے بھی سو. ہاں اور ایک بات فرماتے تھے, جتنی چادر ہو اتنی پیر پھیلاؤ. آدمی پریشان یہاں ہوتا ہے, تھوڑا نا کرنا چاہتا زیادہ لگا کے پریشانی تو گرا ہے. فرماتے تھے جتنی چادر ہو اتنی پیر پھیلاؤ. اسی بات فرماتے تھے, بیٹا بیٹھ کر سونا اچھا ہے, کھڑے کھڑے سونے کی کوشش کرو تو ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. ایسا دنیا میں چلو, ایک دم لکھپتی کروپتی بننے میں پھر مرو گے. آج کل ہو رہا ہے نا, آج کل مالدار ہو جاؤں پھر پکے بنتا ہے, پھر مارے مارے پھرتا ہے, دعائیں کر کراتا رہتا ہے. دنیا میں تو آہستہ چلنا ہے اور دین میں تیز چلنا ہے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے, دین کی راہ میں قربانی کے بارے میں صحابہ کو دیکھ کر چلو. اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ تو قلت جگہ تھا, میں تین چیز لگاتا ہوں, ریلو آئے گا میں تین چیز لگاتا ہوں, میں مرنے کا دردل لگاتا ہوں نا. آدمی صحابہ کو دیکھو, انہوں کیا, انہوں تو یار انہوں نے سب لگا دیا, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. اگر صحابہ کی قربانی کو سامنے کر چلو گے تو آپ کی قربانی تمہیں کم معلوم ہوگی, آگے بڑھو گے. آپ کے زمانے کے لوگ دیکھے چلو گے, وہ تو نماز پانچ بھی پڑھتا ہے, میں تو عشاء بھی پڑھتا ہوں, میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, یہی مرے گا آدمی. تو فرمایا دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. ہاں موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والوں کو دیکھو, اس کو سائیکل میں ورنہ کر چکا مجھے تو ایک لاکھ کی ہے, فور ویل. اگر دنیا کے بارے میں اپنے اوپر سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی, ناشکری زندگی میں آئے گی. اور نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو کچھ اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے. اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو خدا نعمت کو بڑھائے گا. اس لیے بھائی میرا عزیزو, اس وقت کی ضرورت ہے یہ مجمع اپنے بزرگوں کی ترسی پر اپنے آپ کو ڈالے. کام کرو, کام باتیں چھوڑو. ہاں شیطان تو باتوں میں لگائے گا اور باتوں میں بھی گندی باتوں میں لگائے گا, جس سے کرایا کرایہ بھی ختم ہو جائے گا. ہر آدمی اپنا سوچ اپنا, جو کرے گا بھرے گا اس کو کرنے دو, مجھے کیا کرنا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. ہاں آپس کے ساتھ بھی اختلاف ہو تو اختلاف تو صحابہ نے کیا کیا ہے, صحابہ نے اختلافات کے موقع پر ایک دوسرے دشمنی کی اور ایک دوسرے کو اپنا اپنا اپنا دشمن نہیں سمجھا, اپنا بھائی سمجھا. اختلاف ہمارا ٹھیک ہے, صحابہ کی زندگی کے حالات دیکھو, آپس میں ایک دوسرے مقابلے میں کھڑے ہیں, لڑائی مقابلے میں ہے لیکن دل کتنے ساتھ ہیں. ابو ہریرہ مقابلے میں ہے حلالی کے ساتھ, اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو دسترخوان پہ جاتا ہے اس ماگے کے, اگر ماگے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں حلالی کا ساتھ دے رہے ہیں, آج ماگے کے لوگوں نے ماگے سے کہا تو وہ ایسا ہو رہا ہے تو بلا کے پوچھا بورے ابورے یہ کیا ہے, ساتھ ان کا دے تو کھانا یہ کھاتے ہو کیا, وہاں ہے اسے وہاں دیتا ہوں, کھانا تمہارے دوسرے میں اچھا ایسے یہاں کھاتا ہوں, اسی کہا. یہ صحابہ کی زندگی سے اصول ملتے ہیں, کیسے اپنے کیا کرنا, یہ ایسے چڑھا لڑا ایک دوسرے کے خلاف, وہ تو موت کے بعد جلے گا سب کو, جھگڑوں میں نہ پڑو کام کرو کام. حضرت مولانا انعام صاحب نے رمضان ایک بات فرمائی اپنی زندگی بھر میں, یہ کرنے کے کام میں لگو نہ کرنے کے کام مجھ سے بچو گے, خود خوب قربانی دو نکلو جماعتوں میں اور صحیح وقت گزارو, غلط غلط تکلیف نہ چلاؤ. ہاں ہمارے دوسرے سارے بس وہاں بدے عالم کا واقعہ ہے, بس وہاں بدے عالم صاحب نے ہمارے بدھ محبت صاحب اور یہ تمام سعید خان صاحب یا مفتی صاحب یہ سب کسی ملک کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے, ان کی ملاقات کے لیے گئے زیارت کے لیے, تو حضرت نے بٹھایا اور تین سے کہا دیکھو تم اپنا مولوی پناہ مت بگاڑیو دعوت کی اس محنت میں, اس میں اپنا مولوی پناہ مت بگاڑیو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں جو اصول بتائے ہیں اور جس گتی پہ کام کرنے کو بتایا ایسے ہی کریو, اپنا مولوی پناہ مت بگاڑیو. اور یہ حضرت تو بڑے اہل علم تھے, حضرت محبت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب العابدین اور سعید خان صاحب ابھی حضرت کہا دیکھو یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ اپنے جس بندے سے جس زمانے میں اپنے دین کا کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کرنے والے کی رہبری فرماتا ہے, لہذا اجاز رحمۃ اللہ نے تمہیں جو چیزیں جس طرح کرنے کو کہا ایسے کریو. ہاں اس محنت کے لیے حضرت نے بڑے قربانیاں دی ہیں, اپنے خاندان کو بہت قربان کیا ہے, ہمارے تین بزرگوں نے اور یہ ہمارے تین بزرگ نے اللہ سے رو کر اور اللہ سے نے دوست مانگ کر اللہ سے قبول کروایا ہے معاملے کو. ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر اپنے آپ کو لائیں کام کی محنت کی ترتیب پر, خود پہلے جمے صحیح ترتیب پر اور اپنے ساتھ نکلنے والوں کو اسی ترتیب پر جمع ہیں, اور وہ محنت کی ترتیب جو دے کر گئے ہیں اس پر اپنے آپ کو میرے دوستوں جماتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلو, انہیں بھی بناؤ تاکہ یہ بھی صحیح محنت کرنے والے بنے. اللہ کی تائید اور مدد صحیح محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے, صحیح نیت کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا کو غرض نہ بناؤ, ان دنیا کی کوڑیوں اور ٹھیکروں کو غرض نہیں بنانا, یہ تو مقدر کی لکھی جا چکی ہے, جس کی مقدر میں جتنا اللہ لکھا اسے ملے گا کسی حال میں, اب کی آنکھیں ترباد کیوں کریں ہم؟ ہمارا مقصد اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین زندہ ہو، ہم چاہے اپنے آپ کو قربان کر دیں. علامہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے، محنت کرتے کرتے محنت کرنے والوں میں اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اپنی جان کو اس میں لگانا ہے. محنت صحیح ترتیب پر ہم زندہ کریں گے. اگلوں نے محنت کو صحیح ترتیب، حالانکہ میوات کے ساتھ ہی تھے ہمارے، میوات جو مسجد کو مسجد بولتے تھے، لیکن وہ حضرت با اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت با یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جس ترتیب پر محنت کرنے کو کہا اسی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالا انہوں نے. ہاں، دو باتیں ان کو سب سے پہلے، محنت کرو رات کو رو. میوات کے بھائیوں میں رات کا رونا بہت تھا. وہ بےچارے دین کی دین علم کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھے، لیکن رات کا رونا ایک زمانہ تھا. رات کو تین چار سال کے مزید مسجد میں پہنچو تو اس مسجد میں کسی کو اس کونے میں رو رہا ہے، کوئی اس کونے میں رو رہا ہے، اور اللہ کے لو لگائے ہوئے ہیں. ہمارے قاری بدرالدین صاحب فرما کرتے تھے ہمیں تو حضرت بھائی جیسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی بستی میں دو دن تین دن رکو، رات کو رونے کے لیے کرو، تمہاری بات نہ سنے تم. رات کو تین تین تین راتیں گزارو اور وہاں اللہ کے سامنے رو اور مانگو. اس کا کی پرانا ہے اپنے اوقات، اپنے اوقات کی حفاظت. ہم لوگ جو ہیں بازاری بن گئے، بازاری، ہمیں بازاروں میں جی رکھتا ہے، اس لیے رات کو تہجد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمارے بزرگ کی منشا کیا ہے؟ مسجد والے بنو. حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے صحابہ کا وقت تین جگہ لگتا تھا، یا تو حق روزی کمانے میں، یا پھر اپنے بال بچوں کی دینی تربیت کرنے میں گھر میں، یا پھر تیسری جگہ مسجد کی، بازار نہیں تھا. مسجد کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگا دیتے. آج وہ چیز نہیں ہے. اسے کہتے ہیں بھائی ڈھائی گھنٹے لگنا مشکل ہو رہے ہیں. تین جگہ یا حلال کمائی میں، وہ بھی ضرورت کی ہے، وہ روزی کماتے تھے، انہیں زیادہ حیا ہی نہیں تھا. اور اپنے بال بچوں کی دی طرح ہمیں تو آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھر کی تعلیم میں ہمارا وقت نہیں لگتا. گھر والی کر لیتی ہے، گھر والی اپنی توبہ کرے گی. تمہارے بچے تو تم اگر تعلیم میں حاضر رہو گے تو پھر تمہارے بچے کتنے ہیں اہتمام سے جڑیں گے. ماں کا تو بچے کہاں مانتے زیادہ. ہماری حاضری ہو، ہم بھی حاضر ہوں، ہمارے اولادوں کو لے کے بیٹھے ہوں اور روزانہ پابندی سے ہمارے گھر کی تعلیم ہو رہی ہو. حضرت فرماتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہارے گھروں کی تعلیم کا اہتمام تم کرو، ان تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں وہ سوراخ، جن سوراخوں سے فساد آ رہا ہے، گناہ آ رہے ہیں، خدا ان سوراخوں کو بند کر دے گا. یہ معاملہ نہیں ہے. اور فرماتے تھے فضائل کی تعلیم یہ ایمان کو پانی پہنچاتی ہے. یہ امان ہے. اور ہمارے ساتھی نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب نے فرمایا کہ دعوت کا کام کرنے والوں کی روحانی ترقی ان پانچ اعمال میں مضبر ہے. یہ اپنے پانچ اعمال روزانہ کے جو بتائے جا رہے ہیں، دعوت کی محنت، تعلیم کے حکم میں بیٹھنا، اور میرے دوستوں اپنے گھر کی تعلیم کرنا، اور اپنے گشتوں میں اپنے آپ کو پابند بنانا. دو گشتیں ہیں، دو گشت ہو کر عمل ہوتا ہے. اپنی مسجد کا گشت، کیا اور دوسری مسجد میں نہیں گئے دوسرے گشت میں؟ یہ گشت ادھورا ہے، پورا نہیں ہے. دونوں گشت مل کر ایک عمل ہے، دونوں تعلیم مل کر ایک عمل ہے. گھر کی اور مسجد کی تعلیم، دونوں تعلیم اہتمام سے کرنے معنی اس کے معنی ایک عمل ہوا. روزانہ مشورے میں بیٹھنا یہ عمل ہے، یہ نہیں میرے ذمے جو کام ہوگا میں کر لوں گا، یہ نہیں ہے. روزانہ مسجد میں فکروں میں بیٹھنا اور مشورہ کرنا ایک عمل مستقل ہے، اس میں پابندی کرنا اور روزانہ محنت میں اپنے آپ کے اوقات کو لگانا ایک دوسرا عمل ہے. روزانہ اپنی مسجد سے گھر گھر جانا اور ایک ایک مسلمان کی ملاقات کرنا، اپنے ہمارے محلے میں رہنے والے مسلمانوں میں کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی میرے دوست گورنمنٹ سروینٹ ہے، کوئی گھروں میں رہنے والا ہے، کوئی جھونپڑے میں رہنے والا ہے، ہم سب کے گھروں میں جا کر اللہ کی بات کو کہیں گے، دعوت دیں گے. اگر وہ مسجد آ جاتا لے آئیں گے، ورنہ پوری دعوت سب بات کہیں گے ان کو کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، ہر مسلمان کی، اور اسے اپنی ذمہ داری پر آمادہ کریں گے. اگر ہم ہر ایک کے گھر جائیں گے تو وہاں بنگلے والے کے گھر بھی جاؤ گے آپ، تو بنگلے والے کے گھر میں جا کر اس بنگلے والے کا تاثر تمہارا نکل جائے گا، اس بنگلے میں جا کر آخر بولو گے آپ، آپ کے دل میں سے خدا کے غیر کا تاثر نکلے گا، ہر ایک کا، کاشتکار کا، تاجر کا، بڑے کا، چھوٹے کا، اور ایک اللہ کا تاثر دل میں آئے گا. یہ روزانہ کی جو محنت ہے وہ تو اپنے لیے ہے، اپنے درجے میں محلے کے ایک ایک بھائی کی ہے کہ محلے کے ایک ایک بھائی کو اس محنت میں لگانے کا لگانا ہے، اسی محنت کرنی ہے اور اپنی ذات میں ایمان اور دین کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی محنت ہے روزانہ. آج ہمارا 24 گھنٹے دنیا بکواس دوسرا کچھ ہے ہی نہیں. کم سے کم 2.5 گھنٹے ورنہ 8 گھنٹے جتنے فارغ وقت ہے مسجد کو دو. مسجد کو دو گے تو مسجد کے کام میں لگو گے، اگر مسجد کو نہیں دیتے تو بازار کو دو گے، بازار میں جاؤ بازار کے کام کرو گے. کچھ بازار میں غیبت ہے، دنیا کی باتیں ہیں، پتا نہیں کیا کیا باتیں ہیں، اسی میں وقت ختم ہو جائے گا. روزانہ محنت کے ساتھ 2.5 گھنٹے دعوت میں لگانا، ایک ایک گھر میں جانا، ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرنا، اپنی مسجد کی تعلیم اور اپنے گھر کی تعلیم میں اہتمام سے بیٹھنا. تعلیم میں بیٹھنا ہے، حلقے میں نہیں. حلقے میں بیٹھنے کے معنی کیا ہے؟ تعلیم دینے والا کرتا رہی اپنا کام کرتا رہتا ہے، چٹائی اسے کھیلتا رہتا ہے، اسے کھیلتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے. تعلیم کا عمل ہے، اس عمل کو اہتمام اور عظمت سے سننا، چاہے وہ حدیثیں کئی مرتبہ ہم سن رہے ہوں لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کو جتنا عظمت سے سنے گا اور نیت بنا کر سنے گا کہ مجھے اللہ عمل کی توفیق دے دے اور مجھے اس اپنے کلام کا، اپنے نبی کے کلام کا نور میرے دل میں اتار دے، تو ہر وقت حدیث کا نور اسے ملتا رہے گا. اور جتنا یقین دل میں بنے گا اتنا عمل میں میرے دوستوں مضبوطی آئے گی. ہاں، جن لوگوں کے دلوں میں تدبیر تحریمہ کی حدیث کے منہ اتر گئے نا، وہ تو 20-22 سال سے تدبیر تحریمہ نہیں چھٹی ان کی. حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے تھے، فضائل کی تعلیم کے ذریعے امت میں عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے، عمل کی استعداد، اور ہوتا ہے. اب دیکھیے اسکول اور کالج کے بچے جماعتوں میں نکلتے ہیں اور جماعتوں میں تعلیم میں بیٹھتے ہیں اور جہاں وشواس کی وجہ سنتے ہیں وہاں دیر تک وشواس آ جاتا ہے. جی ہاں، یہ میرے دوست فضائل کی تعلیم. اور دو گشت عمومی، دو گشت، ایک اپنی مسجد کا گشت اور ایک دوسری مسجد میں گش کرنے جانا وہاں اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے. یہ دو گش مل کر ایک عمل ہے. اور مہینے کے تین دن اپنی مسجد سے محنت کر کے اپنے ساتھ جماعت بنا کر تین دن نکلنا. حضرت جی مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو ہر مسجد کا ہر ساتھی 27 دن محنت کر کے اپنی مسجد سے 10-12 آدمی کو تیار کر کے اللہ کی راہ میں نکلے. یہ ترتیب جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں اور ماں اسی میں ان کی روحانی ترقی ہے. اور آپ اپنا سب حساب کر لو, دیکھو کتنی اس وقت گزر رہے ہیں. اور پھر کہتے بھائی ساتھیوں میں شفا پیدا نہیں ہو رہے, کہاں سے ہوں گے؟ اسی لیے ماں فرمایا کرتے ہیں نا کہ چلنے کے بعد 40 دن نہیں ہے, 40 دن کے امان ہے. 40 دن کے پورے اعمال کرو. 3 دن 72 گھنٹے کے معنی وقت نہیں ہے, 3 دن کے اعمال ہے. وہ تمام 24 گھنٹے کے اعمال انفرادی اجتماعی سب اعمال کرنا, اور جیسے کہا جائے ایسے کرنا, اپنی مرضی کا نہیں. ہاں تعلیم کا وقت ہے, حضرت نہانے جا رہے ہیں تو کیوں نکلے ہو پھر؟ جنادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ایسا حال ہے مسلمان کا, ہے کتنا ہی پرانا ہو, اگر اس میں ابھی تعلیم کی عظمت آئی ہوگی نا, وہ کبھی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا. تعلیم کے وقت میں مشورے نہیں ہوا کرتے. تعلیم کے وقت تعلیم میں بیٹھنا میری ضرورت ہے. مجھے اللہ کے نبی, اللہ کا, اللہ کے نبی کے کلام کا نور چاہیے. ہاں اب تو مشورہ ہو گئے, یہاں تعلیم حضرت وہاں بیٹھے مشورہ ہو گئے. تعلیم تمہاری ضرورت نہیں ہے, میری مطلب تعلیم ہوتی ہے مسجد میں. کوئی بھی مسئلہ پہ بات ہوگا تعلیم کے بعد ہوگا. جب ہمارے دل میں تعلیم کی عزت نہیں تو پھر مسلم کیسے آئے گی عزت؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت تو وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو تھوڑے بیٹھے کے تعلیم میں. تعلیم کا اہتمام, اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام, اور اپنے مہینے کے 3 دن کا اہتمام, اگر اس پر ہم آ جائیں گے اللہ ہمارے اندر وہ تمام صفات پیدا کرے گا. اور پھر ہمارے ساتھ چلنے والوں میں وہ صفات منتقل ہوں گی. دین تو صحبت سے آتا ہے, ہاتھوں سے نہیں. ہماری زندگی میں جو ہوگا وہ ہمارے ساتھ رہنے والوں میں منتقل ہوگا, ہماری باتوں سے نہیں ہوگا. ہاں کچھ کہنا نہیں پڑے گا. ہاں ہماری زندگی میں سنتوں کا اہتمام ہے, دین کی محنت کے تقاضوں کا اہتمام ہے, اور ہماری زندگیوں میں تہجد ہے, اور ہماری زندگی میں نوافل کا اہتمام ہے, اور ہماری زندگی میں اخلاق حمیدہ ہیں. یہ چیزیں ہمارے ساتھ چلنے والوں میں منتقل ہوگی, اور یہ مطلوب ہے. جب کام کرنے والوں میں یہ صفات آ جائیں گی تو کام کرنے والوں کے نزدیک اللہ کا دین اپنی جان مار سب سے زیادہ محبوب بن جائے گا, اور اسی کے لیے جینا مرنا ان کا ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالی شانہ اس پر اپنے مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا. کیونکہ میرے بھائی میں عزیز ہو, مسئلہ ہمارا ہے, میرا بھی اور آپ کا بھی, ہمیں مرنا ہے. روزانہ تھوڑی دیر سوچا کرو ہے اسماعیل تجھے مرنا ہے, تجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تجھے پوچھے گا تو کیا بن کے آیا ہے, تو کیا بن کے آیا ہے. ہر آدمی پر اپنی میرے دوستو اپنی اصلاح فرض ہے. اپنے اندر سے کینہ نکالنا, دوست نکالنا, مسلمان کے بارے میں میرے دوستو غلط فہمی بزنی کو نکالنا, اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں خرابیاں ہیں اس سے اس کو نکال کر بھلائی اور اچھائیاں اور اخلاق حمیدہ لانا, یاد رکھو قیامت کے دن اللہ اپنے حق کے بارے میں معافی کا دروازہ کھول دے گا. میرے حق معاف. بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں. اور علماء نے کہ فقہ کی کتابوں میں دو تہائی حقوق العباد ہیں, دو تہائی, اور ایک تہائی جو ہے اللہ کے حقوق میں ہے. ہمیں شیطان نے دھوکہ دے رکھا. میں تو پابندی سے نماز پڑھتا ہوں. عبادات ہیں, عبادات بے شک نہ عبادت دین میں ہے, لیکن عبادات کے بعد معاملات اور معاشرت جس کا تعلق مخلوق سے مخلوق کے خدا سے ہے, یہ اس سے زیادہ اہم ہے. لیکن معاملات اور معاشرت کی درستگی بھی کب ہوگی؟ یہ عبادات درست ہوں گے. یہ بھی ہے حضرت مولانا علیہ السلام کہتے تھے, پہلے عبادات میں دین آئے گا, پھر عبادات سے دین جائے گا معاملات میں, اور معاملات کے بعد معاشرت میں, اور معاشرت کے بعد اخلاق. یوں ہے ترتیب. ایمان کی دعوت اور محنت, اس ایمان کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں عبادات زندہ ہوں گی. جب عبادات پر محنت کر کے عبادات سے بہتر زندگی میں آئے گی تو پھر اب معاملات کا دین آئے گا. جتنا ایمان بنتا جائے گا معاملات کے بعد معاشرت کا دین آئے گا, اور پھر اخلاق آئیں گے. اخلاق پھل ہیں. ہاں, درخت میں پھل پہلے نہیں آیا کرتے, پھل بعد میں آیا کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں کلمہ طیبہ کی مثال کو میں جو درخت کے تعبیر کیا ہے, مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا. پہلے درخت کا تنا ہوتا ہے, پھر شاخیں ہوتی ہیں, پتے ہوتے ہیں, پھر میرے دوستو پھول ہوتے ہیں, پھر پھل آتے ہیں, پھر پھل میں مٹھاس آتا ہے. ایمان پر جتنی محنت ہوگی قربانی کے ساتھ, ایمان دل کی گہرائی میں دوست جل پکڑے گا, اور جتنا ایمان جل جل جل پکڑے گا اتنی عبادات عبادات میں جان آئے گی. پھر اور پتے معاشرت. ہاں, اور میں دوستو اس کے بعد پھل آئیں گے اخلاق کے, اور اس اخلاق کے پھلوں میں مٹھاس آئے گا اخلاص کا. کریے گا ایمان کی محنت سے سبھی. ہاں, کسی میرے بھائی میں عزیز ہو, ہم سب اپنا حساب کریں. ہم حساب کریں. موت سے پہلے علماء علیہ السلام میں کہتے تھے, ہر آدمی کو اللہ نے موت سے پہلے پہلے ایک نادر موقع دیا ہے زندگی. اس نادر موقع کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا. فرماتے تھے, تیری زندگی کی ریل میں تیری بیوی 40 سال سے بیٹھی ہے, تیرا کاروبار 50 سال سے بیٹھا ہے, تیرے بچے 30 سال سے بیٹھے ہیں. اپنی زندگی کی ریل میں اللہ کے دین کو بھی سوار کر لے. فرماتے تھے, یہ سب تیری موت کے وقت اٹھ جائیں گے. بیوی بھی ساتھ نہیں دے گی, بچے ساتھ نہیں دیں گے, تیری دنیا یہی رہ جائے گی. ایک یہ شریف مسافر ہے, اللہ کا دین یہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گا, وہ تیرا ساتھ دے گا, حشر میں ساتھ دے گا, اور تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا. اس کو سوار کر تیری زندگی کی ریل میں. اس کو سوار کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے سوار نہیں کیا ہے, بہت کم کیا ہے. اس پر آؤ اور لاؤ امت کو. ہاں, امت کے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک یہ امت اپنے آپ کو نہ بدلے. یہ بے دینی کے شکار ہے, یہ خدا کے غیر کا تاثر لیے ہوئے ہے, اس کے دل میں خدا کے غیر کا خوف ہے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے دل سے خدا کا تاثر پہلے نکال, اور ایک اللہ کی ذات چاری کا تاثر لا, اس کی بڑائی, اس کی عظمت, اس کا خوف دل میں لا. یہ پہلا مطالبہ ہے. اور دوسرا مطالبہ اس سے ہے, اللہ کی حیثیت کی زندگی گزار. اور تیسری بات یہ ہے, اللہ نے تجھے نبی کی امت کا پیدا کیا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین کی, تیرے ذمے ہے کہ اللہ کا یہ سچا دین دنیا کے انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے؟ اس کے لیے تیری سوچ ہے، اس کے لیے تیرا فکر ہے، جان اس کے لیے، مال اس کے لیے، اولاد اس کے لیے ہے. جان مال اولاد دین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس پر خود آنا، طبیعت پر لینا، جب طبیعت پر لو گے اور ذمہ داری سمجھو گے تو پھر اس ذمہ داری کے سمجھنے پر خدا مدد کا دروازہ کھولے گا. حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، المعونت علی قدر المعونہ، آدمی جتنی چیز کی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا. اسے پورا مجمع یہ طے کرے، اب اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی تربیت کرتے ہوئے اور اپنے اس صفات کو محنت کر کے لاتے ہوئے امت کے اس محنت کو زندہ موت تک کریں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ؟ تو بات سے کہیو میرے دل کو، کہو کیا کرنا ہے. میرے دل کو کہو کہ اب تک تو یار زندگی کہاں کا کھپ گئی، اب تو یہاں سے طے کر کے جانا ہے کہ دین کے کام کو مقدم کریں گے، دنیا کے کام کو پیچھے کریں گے، اور اپنے بڑے جتنے جس ترتیب پر ہمیں بتا کے گئے ہیں اس ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے اور امت کو لے کر چلنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کی اپنی قربانی دینی ہے. اس پر اس کو تیار کرو، پھر اللہ کے بھروسے انشاءاللہ کہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کے فیصلے پر تمہاری مدد کر کے آسان کر دے گا. اندر کا فیصلے کا نام ارادہ ہے، اندر کے اندر کا فیصلہ، پھر اب انشاءاللہ کہنے والا بڑا ہے. اندر کا کوئی فیصلہ نہیں انشاءاللہ کہتے ہو تو ہاں دلہا دلہا نکاح کی مسجد میں بیٹھا ہو تو کوئی فیصلہ کرنے بیٹھا ہے وہ. اب آئی صاحب نے کہا فلاں کی بیٹی کو اتنی مہر میں محنت کرے، نکاح میں بھی بنا کر دیا، انہوں نے قبول کیا، انشاءاللہ نکاح نہیں ہوگا. پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اب بات انشاءاللہ کیا بات ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ایمان بھی فیصلے کا نام ہے، ایمان فیصلے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ایمان پڑھا، کیا مطلب؟ اب اس نے فیصلہ کر لیا اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو رسول، یعنی آپ کی ہی پیروی کروں گا، آپ ہی کے طریقے میں چلوں گا، نہ خاندان کی بات مانوں گا، نہ حکومت کی بات مانوں گا، نہ کسی لیڈر کی بات مانوں گا، نہ کسی دوست کی بات مانوں گا، اللہ کے نبی کی بات مان کے چلوں گا. یہ فیصلے ایک معنی ایمان ہے. ایسے ہی ایمان کی محنت کا فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو، یہ کرنا ہے. اور پھر اگر میرے دوست انشاءاللہ کہو گے اللہ تمہارے اندر کے فیصلے پر آسمان سے آسان کر دے گا. جیسے مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان، جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ اسے جمعہ کے دن مسجد میں بٹھا دے، بٹھا دے، آ جائے میرے بچے، میرا گھر کھلا ہوا ہے. 5 بجے کی نماز پڑھنے والے سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے. مسجد میں کون لایا اس کو؟ اللہ لایا. کس بات پر؟ فیصلے پر کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. جمعہ کی نماز ہے نا، جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسجد کا پوچھو ذرا کہ بھائی اسماعیل اللہ تعالیٰ کو پوچھو آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آؤ گے تو آنکھیں نکالے گا. کیوں پوچھتا ہے؟ اوکے آپ نے دوسری ہمت کیا نا کہ آپ کہتے جواب تو دے، پہلے تو جاتے جاتے رک جائے گا کہ اتنی سب پوچھتا ہے، پھر اس کو تعجب ہوگا. اگر دوسرے لوگ پوچھو گے کہ تیرے باپ کے مسجد پوچھتا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا. اس فیصلے پر اللہ نے اس کو جمعہ کی نماز کے ختم کر دیا. معاف کرنا، آج ہم مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ مجھے تو دین اسلام پر ہی چلنا ہے. جس دن یہ مسلمان اس کا فیصلہ کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. جی ہاں، ہمارے بچے کون سا لباس پہن رہے ہیں؟ سنت کے خلاف کا لباس. اور کیوں پہن رہے ہیں؟ ہمارے بچے ہم لائے تو پہن رہے ہیں، چھوٹا بچہ کون سا تمہارے پاس کیپٹن مانگتا ہے؟ مانگتا ہے نہیں مانگتا. اس کے معنی ہم جھپٹے میں کرتے میں ہیں, باقی اندر تو وہی ہے, شرٹ پہن, اس سے محبت ہے, اس سے تعلق ہے, اسے لا کے دے رہے ہیں گھر سے گھر, اور گھر والے وہی کہنا چاہیے, اس کو کہتے بھی نہیں. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آئے تو کیا کرے, حجے میں آیا تھا تو میں کہا کرتا حجے میں کوئی دوسری چیز آ جاتی تو پہنا تھے آپ, آپ کس چیز کو نہیں چاہتے, وہ کچھ جیسے نظر میں دیا نا, اس کے ہمارے تمہارے اندر یہ بات ہے, اندر سے خدا کے نبی کی سنتوں کے خلاف کے طور طریقوں کی اندر سے اندر نفرت آنی چاہیے, وہ نفرت نہیں آئی. میرے بھائیوں, توبہ استغفار کرنے کی ضرورت اللہ سے کہ اللہ بے شک تو نے ہمیں عظیم محنت میں لگایا تھا, ہم نے اس کی قدر نہیں کی, اور ہماری زندگی ویسے کی ویسی گزرے, ہمیں معاف کر دے, اور ہمیں اس محنت میں تو جیسے چاہتا ہے ایسے لگنے کی توفیق عطا فرما دے. کرو گے؟ کون کون کرے گا بتاؤ, نیت کر کے. پیچھے والے کیوں نہیں, پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں, پیچھے والے ارے ہدایت پکے کرو. ہاں یہاں تمہیں بلایا اسی لیے گیا ہے, ہاں ادھر ادھر کی سوئیں نہیں بلایا گیا, اپنی کرو اپنی دھن رے دھن, اپنی دھن پرائی پرائی دھنی کا پاپ نمول, دھن رے دھن اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نمول, کہ روئی میں چار بلونے سب سے پہلے اس کو چن. اپنی روئی تو صاف ہے نہیں, اس کی روئی میں اتنے بلونے ہیں, اتنے کپاسی ہے, اور اس کو تیری فکر کر, تیری آخر برباد نہ ہو, اپنی آخر تو کرو پھر, دھن رے دھن اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بول, تیری روئی میں چار بلونے سب سے پہلے اس کو چھوڑ. اس لیے دوستو, اب آج کی اس بجے سے طے کرو کہ آج سے یہیں سے چار میں لگانے نقد اور نقد نکال لگا کر اللہ سے منوا کے آنا ہے کہ اللہ مجھے تو اپنا بندہ بنا لے, اب مجھے ان ایمان کی محنت سکھا دے, اور تیرے دین کی دعوت جو تیرے نبی ہمیں دے کے گئے ہیں اس کا جیسا حق ہے اس کے حق کے مطابق مجھے قربانی دینا, محنت کرنا مجھے سکھا دے اور آسان کر دے. اللہ سے مانگو گے کرو گے, اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ہمارے لیے آسان کرے گا. اس کے کھڑے ہو کے بولو, چار چار مہینے کے لیے نقدہ نقد سودا کرو, یہیں سے کرو, کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ اللہ کی مدد ہی ساتھ ہو جائے گی آپ کے. کھڑے ہو کے بولو نا.